figyelj! Újság, elmeséljek egy nagyon nagy sztorit. Fehérváron voltam. Megrépáztad az Adrit? Ez konkrétan ez érdekelne minket, hogy lerépáztad az Andit? Adrit. Adrival mi volt? Semmi, nem is találkoztam. De ő azt mondta, hogy találkoztatok. Nem, hazudik. Tényleg nem találkoztunk, mert különös kiskorú még. Nem akarok börtönbe kerülni. Na jó, de. Figyelj, és mi volt Fehérváron? Na, bocs. Köd volt? Szóval, nem. Felállok a járdára, és ott egy ilyen középkorú hölgy. Igen. Egy vén vizé volt egyébként. Szatyor. Szatyor. Na mindegy, ká. Vén ká volt. Igen, és? Felállok a járdára, mert nem tudtam megállni, onnan vittem az árut. Erre ott elkezd így rángatózni, tudod. Mondom, és én is elkezdtem a kocsiba így rángatózni, utánoztam, és kölök ideges lett. Neki tényleg rohama volt. Elkezdett üvölteni, hogy mi az, hogy felállt a járdára, föl fog jelenteni. Mondom, mi az, hogy följelentett? Mondom, akkor akkor járdára, amikor akarok. És elkezdett így ököllel verni azt kérvédőt. Kisztam. Mondom, mit képzelsz magadról? Mondom, ahol vagy te? Mondom, itt Fehérváron ez a menő, hogy mondom, így ököllel vered? Mondom, hogy utána mögöttem az autót, mondom, azokat meg rúgdossák, mert a járdára állnak. Na mindegy, ez egyik szorim. A másik szorim meg az, hogy... De mi lett? Mi lett a vége? Lecsaptad a csajt? Elmenekült a nő. Jó van, igen. Pisti tanított nekünk itt egy ilyen rövid pleknist. Ja. És mi a másik sztorid? Másik? Vasárnap ilyen... Na mindegy, szóval vasárnap reggel, tudjátok, elkezdeni az ember vasárnap reggel milyen állapotban van. Ja, nagyon kell húgyozni, mert merevedésed van. És több, igen, csöngettek reggel, fél nyolckor. Szomszédnő volt, az is egy ilyen vénizé, szatyor. Azt is, nem? És azt mondja nekem, hogy vegyem le a szállítóról a ruhákat. Rövid plekni, apám! Hanem miért? Szóval neked csak miért? Mert figyeld, azért, mert az a házirend, hogy vasárnap és ünnepnap nem lehet teregetni. Ezt nem hiszem, hogy én mondom. Nem érzed úgy, mint magad, mint Alice, szóval érted? Alice csodaországban. Csodalámpás. Nem tudom, lehet, jön Vuk. Igen, van szatő. Figyelj, hol laksz te? Vigyázzatok, lányok, mert hip-hop jön Vuk. Hol laksz te? Én az első kerületben, Gerlőhegyen. Ott ilyen házi rendek vannak még? Igen, mert ez egy frekventált hely, és hogy itt nem lehet teregetni. Turisztikai. A ti kéményetek az a csalja izével, a levéllel? Ja. A szabadságszobor alatt laksz? Abban a kis házikóba? Majdnem. Jó van. Na, M0-ás! Az árnyékába. Most vagy húzd fel az ablakot, vagy menj lassabban. Nem hallunk már semmit. Jó, feltekerem. Jó. Na. Komolyan. Csak az a klímát, mert nagyon meleg. Jó. Hány kilométer per órás sebességgel haladsz? Most 50-nel. Akkor dudálj megint, te voltál az, nem? Á, most piki. Dudáljál már tényleg? Dudáljál már. Na, azért. Ezért jó van. Igen. És mindenki dudáljon egyébként, aki most hallgatja a HRZ-t. Igen, nagy dudálás. Csukjuk be az ablakot. Na, Istenem, dudálnak a taxis kollégák is. Jó van, na, akkor örülünk, hogy telefonáltál, és szóljon neked a konvoj, jó? Ez valami jó vicced. De, figyelj, kilátszik a slicced. Figyelj. Nem, ez öreg, ez már nagyon, ez nagyon rossz. Használd ezt csajozós dumának a izét, a vigyázzatok lányok, mert hip-hop jön Vuk, jó? Nem, hip-hop jön Puk. Puk-luk. Persze, hogy ismerjük. Na jó. De azt a nótát ismered, ami most neked megy? Elhúzzuk a nótádat. Elhúzzuk azt a tracker nótádat, jó? Valami nagyon jó. Na jó van, figyelj! Csákány! Hello! Hello!